see you all the time, looking into your eyes. If you will only come with me, I will tell you all the truth. Where are you? Look for me. Come with me one more time. Where are you? Look for me. Stay with me. Ballables de Xandra Musicopolis, a la capital de la música, amb les novetats discogràfiques. Soc Rafael Corbí, al teu costat. Així seguint, no? Stay with me, es diu aquesta cançó. I aquest és el tema de Vicentico, Esclavo de tu amor. Yo soy así, no hay nada que pueda cambiar. Sentimiento sin igual, desde que el mundo está girando. Y me perdí, ya nunca más pude volver. Yo sé que nadie me buscó, no sé si alguien me está esperando. Esto es así. punto de zarpar, sin un destino a donde ir. No hay nadie que me esté rezando. Y sé cantar, pasar mi última cena, decir que todavía estoy, saber si me estás escuchando. Doncs així hem escoltat la música de San Antonio Norteño, una vegada més també a través del nostre espai presentant-nos el seu nou single, la cançó Me Vuelvo a Enamorar, de l'àlbum del mateix nom. Anem amb una cançó de Carles Casas, un projecte musical que ens arriba des d'Audiovisuals de Sarrià, de casa nostra, però que s'han registrat als estudis de la Ràdio Sofia i als estudis Roma, Sofia, Bulgària i a Borredà, a Catalunya, i que ens porta des de l'àlbum del mateix nom la cançó anomenada Araguaia. Així sonen, doncs, en portuguès, segons ens diuen, aquest tema. Aquesta és la música del país, des de l'àlbum Imagina't, és Melancòlic Dolor, a càrrec de Guil. Vas prefabricant una cançó d'amor, enyor melancòlic dolor. Innocents infants que al passar per una font befang les mirades jugar. Mai camines orfe pel carrer fan el trencar. Penombra orienta, dona un consell.

ja anem acabant, perquè encara ens queden uns minuts, eh? No us penseu pas que Musicòpolis s'acaba aquí mateix, El viaje de Elliot amb Crazy Paradise i la música de Víctor Manuel amb Que suenen los tambores. Que todo en la vida viene. No se trata de velocidad, sino resistencia para lograr lo que se quiere. Por eso dale, mueve, mueve las caderas. Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega. Por eso dale, mueve, sacude los temores. No te quejes tanto y no me llores. Sé que tú puedes, por eso dale, mueve, mueve las caderas. Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega. Por eso dale, mueve, sacude los temores. No te quejes tanto y no me llores. Que sonin els tambors i que ens deixin en la música de l'Un París de Zaf. Ens porta aquest París, serà toujours Paris. I amb ell tanquem aquest segment de Musicòpolis, la capital de la música. Et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoilés tous nos musées, chamboulés les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. L'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité au fond, son éclat ne peut être à son rire. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris.